Tiana viurà un 2011 marcat per les dificultats econòmiques i les eleccions municipals del 22 de maig. Tot i això, l'educació o la cultura també seran protagonistes. En fem un primer repàs amb la regidora del PSC, Esther Pujol. Molt bon dia. Hola, bon dia. Quina és la situació que viu Tiana actualment en aquest 2011? Ens hem de preocupar, realment, de la situació econòmica que té un municipi com Tiana? Doncs sí, jo crec que sí que ens hem de preocupar. Som un municipi que tradicionalment hem viscut dels ingressos, sobretot a través dels impostos d'IBI i sobretot de tots els impostos i tots els ingressos que deixava el sector de la construcció, el desplegament dels plans urbanístics, dels plans parcials, etc. Això és una aturada, això ha estat una aturada brutal des de fa un parell d'anys aproximadament, i és evident que suposa un replantejament de com gestionar i com administrar el nostre ajuntament. Jo crec que és una qüestió que l'hem d'afrontar amb molta serenitat. No s'ha fet fins ara de manera serena, ni molt menys, sinó que crec que s'ha fet una mica a cop de pujades d'IBIs i sense una bona valoració, una bona planificació de les actuacions a portar a terme per part de l'Ajuntament, especialment tenint en compte que han caigut moltes subvencions extraordinàries, etc., com per exemple el Plan ZP, que ha ajudat a sobreviure aquests 2 anys pràcticament, no? Però sí que és una situació que crec que s'ha de plantejar d'una manera seriosa, ha de plantejar un altre tipus d'administrar i de gestionar el nostre ajuntament, ha de plantejar una manera diferent de relacionar-se amb la ciutadania per explicar-li què és el que està passant i què és el que es pot fer al respecte. S'han de valorar les actuacions a portar a terme i després, respecte pel que fa a l'economia, no solament ho hem de basar exclusivament amb el peron de la construcció, sinó que també Tiana ha patit un fet que fins ara no havia patit, que ha sigut la situació de persones amb atur. I que justament a través del nostre grup municipal, del Partit dels Socialistes de Catalunya, hem presentat diverses mocions al respecte i hem donat idees, evidentment, i hem donat suport en el govern local, sobretot mocions per tal de tirar endavant determinades actuacions per contractació extraordinària de persones en atur, per afavorir-se de subvencions que els municipis ho podien fer. Per tant, sí, s'ha de reconvertir, preocupant, perquè hauríem d'anar reconvertint paulatinament una mica el nostre model d'aquí de l'Ajuntament i de la manera d'administrar i sobretot fer front a urgències socials com el cas de persones a l'atur. Quan et refereixes als canvis de manera de gestionar, et refereixes ja directament des de dins l'Ajuntament? A veure, em refereixo des de... A veure, hi ha moltes maneres de gestionar i d'administrar, que són dues coses diferents. Uh-huh. Aleshores, nosaltres creiem que les dues coses s'han portat de manera deficitària, per dir-ho d'una manera, o poc passables al llarg d'aquesta legislatura. Un exemple ha estat el tema del famós... que, a més, ens ha fet... Sí, una situació de manera deficitària perquè ens ha fet portar a que tinguem justament ara un endeutament elevadíssim. I amb la nova normativa del límit dels endeutaments per part de l'Ajuntament, etc. i tot, doncs ara haurem de parar el nivell d'inversions en el nostre municipi, nivell de construccions, i per tant ens obligarà a replantejar el tipus d'actuacions. Des de dins, respecte a el que serà a fer un replantejament dels serveis, de com s'han de portar aquests serveis, de quins són els serveis que són prioritaris i quins no són els serveis que són prioritaris, si és necessari o no transformar la manera de gestió d'aquests serveis i sobretot el tema d'administració. I amb el tema d'administració, un exemple, tu pots posar els impostos, evidentment que pots posar els impostos, però llavors necessites, demanes, exigeixes que el nivell de qualitat de prestació dels teus serveis públics sigui millorable. Mm-hmm. Sembla que, com comentaves, no, sí que s'ha tirat molt d'inversions, de plans d'ocupació. Consideres que ha estat deficient aquestes ajudes que s'ha fet als treballadors des de l'Ajuntament? No, el servei suficient des de l'Ajuntament, que és el que es pot donar, i en aquest àmbit queda limitat i no es pot anar més enllà? No. A veure, els plans d'ocupació és una mesura, és una política activa d'ocupació, és una mesura que el SOC, el Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, posa a disposició de tots els ajuntaments per tal de contractar durant un període determinat de mesos a persones que estan aturades, amb una sèrie de requisits determinats. Normalment aquests requisits varien segons anys, perquè doncs a vegades et trobes que les puntes de les persones aturades a Catalunya o a la major part dels ajuntaments són majors de 45 anys. Ara ens estem trobant que cada vegada més a l'atur va baixant, ja no eren persones, abans eren dones joves i majors de 45 anys. Doncs ara cada vegada aquest perfil va canviant, amb la qual cosa no, vull dir, en cap moment. Les mesures dels plans d'ocupació, ja siguin ordinaris o extraordinaris, són una mesura, és un ajut per a persones que estan en una situació econòmica precària i és un ajut que el servei, la Generalitat de Catalunya, posa a mans de l'Ajuntament perquè l'Ajuntament faci aquesta contractació amb tipus de serveis de neteja de boscos, informadors cívics, vigilants, de platges, amb temes mediambientals, segons les convocatòries en unes activitats o altres. L'Ajuntament de Tiana n'ha sol·licitat uns quants des de fa 2 anys, pràcticament, però no ens oblidem que la legislatura ha tingut 4 anys i que nosaltres, des de la primera legislatura, venim plantejant que no solament hi ha aquestes subvencions, sinó que hi ha hagut altres subvencions també per part del Departament de Treball en matèries relacionades amb persones en l'atur que l'Ajuntament es hagués pogut afavorir. I ja sigui per desconeixement o per... I jo amb un ple crec recordar que vaig dir espero que per desídia no les han sol·licitat. Quan s'ha vist les coses molt malament, perquè ja seria el tercer any que no sol·licitaven, és quan l'Ajuntament les ha sol·licitat. I jo diria que en aquesta última tongada en aquesta última darrera tongada de sol·licitud de subvencions, l'Ajuntament de Tiana ha renunciat a alguna. Almenys ho vaig preguntar en el ple i no em van donar la resposta. Per tant, s'hauria d'haver fet una mica més. Sí. Molt bé. A banda del tema de l'atur, la situació econòmica, ja veurem aquest pressupost, l'endeutament dels ajuntaments, que sembla que s'ha situat a un 90% a Tiana, amb 6 milions i mig de deute. Quan l'equip de govern se li pregunta aquest deute que han tingut, responen que és una herència de l'anterior mandat, i això ho han anat repetint des que són a l'Ajuntament, des que formen part de l'equip de govern. Com es valora aquesta opinió des del PSC, que havia estat a l'anterior equip de govern? Nosaltres també hem fet alguna declaració a la ràdio, malgrat malauradament sortim menys a la ràdio que a l'equip de govern, però nosaltres ja expliquem de que ha sigut una errada garrafal el tema del demanial del poliesportiu, en tant en quant això computa a nivell d'hisenda local, computa com a endeutament. Si no es hagués liquidat el demanial, sinó que es hagués continuat pagant com nosaltres ho teníem presentat, plantejat i planificat a l'època del govern socialista, no hagués computat en cap moment com a endeutament, amb la qual cosa ara el nostre ajuntament tindria una possibilitat per poder endeutar-se, sol·licitar més crèdits, etc i tot, per tal de poder fer inversions, etc. Nosaltres, en un ple de fa 2 mesos, crec recordar, ja li vam demanar a la senyora Olga Rué, a la regidora d'Hisenda, que ens passés la relació de crèdits a llarg termini, curt termini, pòlisses, etc, préstec, per tal de valorar quin és el nivell de realment de crèdits i d'endeutament que s'havia sol·licitat, i és una barbaritat. Aleshores, en aquest sentit, ells diuen que l'endeutament és nostre i nosaltres el que considerem és que és un error garrafal el fet d'haver liquidat el demanial, que a més es va plantejar ja en el primer ple, vull dir, va ser estrenar-se com a nou govern municipal i d'alguna manera o altra tenien que marcar alguna diferència amb l'anterior govern, i va ser aquesta. Jo crec personalment, i el meu grup, creiem que va ser una decisió política nefasta, que en el seu moment el meu portaveu municipal, el senyor Ferran Vallespinós, en el ple, i basta que agafeu l'acte, veureu, va dir això serà una decisió que la pagarem en el futur, i realment, vull dir, aquest any la pagarem en el futur perquè ha sortit la mesura que ha sortit, que és la prohibició dels endeutaments o la capacitat limitativa dels ajuntaments per endeutar-se. I ara ho pagarem, és a dir, que el proper ajuntament, el proper equip de govern que es faci càrrec d'aquest ajuntament realment necessitarà una capacitat d'administració important per cobrir totes les necessitats de Tiana. Aquests sí que tindran una herència. Aquests tindran una herència, efectivament. Aquests sí, senyor, que tindran una herència important. Doncs parlem d'altres temes d'aquest any 2011 que poden marcar l'actualitat. N'hi haurà molts altres segurament que aniran sorgint. El que havia de ser més imminent, però al final no ho és tant, és aquest trasllat cap a la nova escola Lola Anglada. S'havia dit en principi que sí que seria el 2010, finalment serà el 2011, s'havia dit que era gener, però ara ja sembla que el trasllat començaria al febrer i fins al mes de març no hi hauria classes, com pròpiament és l'activitat escolar, en aquesta nova escola Lola Anglada. Aquests retrasos sembla que són interminables. Bé, a veure, jo crec que ara, endarrerir-ho ara del mes de la Setmana Blanca famosa, que em penso que s'havia planificat fins al mes de març, ara ja no ve d'aquí. És a dir, la meva opinió és que ara ja no ve d'aquí, perquè jo el que sí que creiem és que els grans endarreriments van tenir lloc amb la famosa negociació per part del senyor Muñoz amb el Departament d'Educació per veure qui es feia càrrec de les obres del solar. Jo havia assistit, i parlo ja de l'any 2008, jo havia assistit en els Consells Municipals d'Educació, en el qual el senyor Muñoz ens explicava el seu dime i direte, per dir d'una manera, amb el Departament d'Educació, per tal de que fos el departament qui es fes càrrec de les obres d'arranjament del solar, i el senyor Muñoz estava negociant lo negociable, perquè sempre, sempre, per normativa del Departament d'Educació, els solars on van construir les escoles s'han de lliurar nets, per dir d'una manera. De tal manera que sigui GISA, ja l'empresa concessionària de les obres del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, qui comenci a construir amb un solar net. Clar, durant aquests mesos de dime i direte, de si l'arranges tu, el Departament d'Educació li anava dient que no, però parlo del 2008, i això es va allargar al llarg de 6 mesos. Li anava dient no, no, no ha de ser l'Ajuntament. Per mi, el temps meravellosament perdut va ser aquest. En temes d'educació també hi ha cert temor que tots aquells acords que s'havia arribat amb la Generalitat just abans del canvi de govern, abans de les eleccions al mes de novembre, el 28 de novembre, doncs hi havia una sèrie d'acords, entre ells el de l'adequació de l'edifici del poliesportiu per fer el nou institut. I ara hi ha com un cert temor a que aquestes subvencions, aquests acords que no estan signats, no acabin arribant per les possibles retallades. Com es veuen aquestes possibles retallades que ha anunciat el govern d'Artur Mas i que podrien afectar a Tiana? A veure, nosaltres, el nostre grup municipal, a través de mi, de jo com a regidora, tinc diverses reunions amb el Departament d'Educació, malgrat el senyor Muñoz això ho negui. Jo tinc papers signats, a més, pel director general, per l'exdirector general d'equipaments, pel senyor Camil Fortuny, per l'actual subdirectora d'equipaments que es manté amb el càrrec, a més, per la senyora Núria Ibern, en el qual estem tots dos reunits, amb papers signats, a més. Actes. Amb papers signats, jo els tinc. Vale? Aleshores, però jo els tinc i jo no governo, vull dir jo, vull dir, el meu grup no governa. A veure, sí, doncs és un risc, això sens dubte que és un risc. Jo crec que aquí hi ha dues qüestions. Una qüestió és la capacitat d'interlocució que l'Ajuntament en qüestió mantingui amb l'administració gran, amb l'administració germana. Malgrat el senyor Muñoz moltíssimes vegades ha dit que mantenen una interlocució perfecta amb el Departament d'Educació, no és tant del tot cert. I quan arribi el moment ja anunciarem què és el que ha arribat a desbloquejar el Partit dels Socialistes de Catalunya de Tiana des de l'oposició en favor de Tiana. Perquè aquí hi ha dues coses que en matèria d'educació que ha desbloquejat. Després diran que no, etcètera i tot, i demostrarem en el seu moment que sí que ha sigut així. Però és que és igual, no es tracta de posar-se la medalla qui se l'ha posat, el que es tracta és de que hi hagin els equipaments de qualitat i que hi hagi un ensenyament de qualitat a Tiana. Això és lo fonamental. Que ho hagi fet un o altre, el tema és que els 100.000 euros arribi, el tema és de que hi hagi una construcció d'un nou equipament, que és com pot ser l'institut, aquí està la qüestió. I jo crec que aquí hem de posar tots els nostres esforços. Però nosaltres hem fet el nostre seguiment d'aquests temes des de l'oposició, humildament des de l'oposició, i no hem pogut fer més perquè no estàvem en el govern. Per tant, jo crec que el que és importantíssim és mantenir un nivell d'interlocució i de col·laboració absolutament vis-a-vis, vull dir, o tet a tet, com podríem dir, cap a cap, mà a mà, amb l'administració germana, amb l'administració gran germana. A veure, l'equip actual de govern té un avantatge que nosaltres en aquests moments té un avantatge, que és un govern bipartit d'Iniciativa, Gent pel Progrés i Convergència i Unió. Està governant Convergència i Unió, amb la qual cosa doncs, jo crec que es tractaria de que el senyor Nolis i companyia es posin les piles i vagin a parlar amb qui tenen que anar a parlar. Nosaltres ho hem fet així al llarg de tots aquests mesos, i Educació queien a la banda socialista, per dir d'una manera, i nosaltres sempre ens hem assegurat de que realment el senyor Maragall, quan va anar l'any 2007, es va comprometre, abans de les eleccions municipals passades, de tirar endavant la nova escola Lola Anglada s'ha tirat endavant. Va venir a inaugurar una escola bressol que la van construir els socialistes i que després va ser rebatejada, per dir d'una manera, o batejada per l'actual equip de govern. Va tornar a venir el senyor Maragall. quan la campanya electoral d'ara de les autonòmiques va venir el senyor Maragall també per dir que l'institut estava tirava endavant. Nosaltres, de les entrevistes que mantenim amb la direcció tant territorial com amb la, com el departament pròpiament tal, aquests compromisos no es tenen que trencar. Jo crec que depèn de més o menys les habilitats que es tinguin, més o menys de la seriositat que es tingui a nivell com a administració municipal i, sobretot, no enganyar, perquè ens consta que al llarg d'aquest any hi ha hagut algunes informacions tergiversades que els ha arribat al departament de educació i que posaven en dubte el fet de tenir més equipaments i posaven en dubte també el tema de poder fer aquest lliurament dels 100.000 euros famosos pel solar. I d'altra banda, i salto d'educació i cultura, un altre d'aquests punts que hi havia un cert temor que no s'haguessin complint són alguns dels convenis que s'havia signat pel futur Museu Lola Anglada. A veure, a mi quan parlen del conveni del Museu Lola Anglada i quan parlen del nou conveni del Museu Lola Anglada, que és el conveni que ara vol pretendre el senyor Muñoz de posar sobre la taula, no, a nosaltres no ens val. Nosaltres hi ha un conveni signat amb la Diputació de Barcelona que el va signar el senyor Ferran Vallespinosa, és a dir, el marc del conveni Generalitat-Diputació-Ajuntament de Tiana ja està. Està des de fa la tira d'anys. Vull dir, jo no era ni tan sol regidora. I ara es vol signar un nou conveni. Un nou conveni en el qual es comprometen a portar una sèrie de partides econòmiques, de pressupost, de diners per finançar aquest museu, tant la Generalitat com la Diputació, com l'Ajuntament. La pregunta és, nosaltres, Ajuntament, estem, a més, en condicions d'assumir una part important, que estem parlant d'un milió d'euros, aproximadament, per poder tirar endavant aquest museu a data d'avui, o a 4 anys vista? Tornem. Quina és l'herència que se li quedarà en el proper equip de govern? Jo crec que val la pena això pensar-ho d'una manera raonada, d'una manera serena. La Diputació no està disposada si la Generalitat no aporta. No ens oblidem tampoc que hi ha un museu a Badalona del còmic, etc. Potser valdria la pena... S'ha de prioritzar, potser valdria la pena repensar el rol del Museu Lola Anglada per realment fer-li front d'una manera més tranquil·la, més pausada, a nivell econòmic, parlo, perquè després tenir en compte que el manteniment del museu suposa un cost elevadíssim mensual, el de l'escorxador suposa un cost elevadíssim mensual i les despeses de l'Ajuntament no, corrents, les despeses corrents no baixen, pugen any rere any, no? Aleshores, bé, a veure, tornem-hi, vull dir, si es vol renegociar amb la Generalitat de Catalunya, doncs habilitat, col·laboració i sobretot planificació, però jo aquí sí que penso que és una qüestió més de valorar-ho amb la pròpia ciutadania de Tiana, explicant la situació econòmica que hi ha i planificant a veure quan es podria portar a terme el projecte, si és que es vol portar a terme el projecte. Clar, el fet que hi hagi les eleccions o hi hagi hagut les eleccions entremig també ha dificultat tots aquests passos que s'han hagut d'anar fent, però el museu és una cosa que les discussions ja han anat venint d'anys enrere en els plens municipals i en els quals sempre s'ha qüestionat des dels partits de l'oposició si era adequat fer aquest projecte ara. Bé, tu mateix ho has dit. Abans jo et deia que era necessari gestionar l'Ajuntament d'una altra manera, era necessari administrar l'Ajuntament d'una altra manera i que era necessari, sobretot, replantejar-se les actuacions que es volen portar a terme. I això no solament ho hem de fer nosaltres, vull dir, això ho faran tots els ajuntaments i ja ho estan fent tots els ajuntaments, excepte aquells ajuntaments que estaran en una situació de superàvit, cosa que ho dubto moltíssim, moltíssim, tal com estan les coses avui en dia. A veure, per tant, tornem al mateix. A veure, nosaltres el que volem és realment... el que no volem és assumir una sèrie de... O sigui, si assumim un projecte d'aquest tipus, que sigui una assumpció, sapiguem totes les responsabilitats econòmiques que es desenvoluparan al llarg de, no solament a 4 anys vista o a 5 anys vistes d'anar pagant el cost de la inversió del museu, sinó després també el cost de manteniment del museu. Si nosaltres estem disposats a fer-ho, és a dir, si tots els tianencs i tianenques estem disposats a fer-ho i tots consideren que aquest és un projecte absolutament prioritari, doncs aleshores sí que val la pena valorar-ho d'una manera no més seriosa, perquè seriós s'ha valorat en tot moment, sinó més serena des del punt de vista econòmic. Estic parlant no des del punt de vista del símbol i de sentiments, que això, sens dubte, tothom em dirà, i tant que sí, i no ho dubto, jo seré també la primera, sinó, sobretot, serenor en el moment econòmic de plantejar el projecte d'aquest tipus, perquè tot no podrà ser. Ja. És a dir, escola, ha cultura, hi ha entitats, hi ha serveis socials, hi ha el personal de l'Ajuntament, que no deixa de ser l'empresa més gran que hi ha Tiana, amb la qual cosa hi haurà alguna cosa, sens dubte, que tindrà que patir o alguna retallada o un endarreriment o alguna planificació d'un altre tipus. Mira, jo mateixa, a nivell professional, estic col·laborant ara amb un ajuntament en el qual em demanen un instrument metodològic que els serveixi d'alerta per veure quan han de com han de redireccionar les activitats i els serveis de l'Ajuntament. Aleshores, per dir si els anul·len, si els amplien, és a dir, si els suprimeixen, si els amplien, si els canvien, etc. I ho estic fent amb una empresa basca i en el qual estem col·laborant, perquè ells em diuen que ho necessitem com un instrument metodològic perquè ens ajudi a l'alerta. I ho haurem de fer perquè en època de vaques grosses, tot és molt fàcil. Però en època de vaques primes es necessita dir que no a alguna cosa. Aleshores ho volem fer-ho amb coherència. I jo crec que, Tiana, doncs, ens haurem d'aplicar aquesta coherència d'una manera majúscula, perquè si l'endeutament està en el 89,9 o el 90%, ens haurem d'aplicar la màxima de dir què fem, vull dir, el sistema d'alerta i la coherència i la pertinència d'una manera gran, molt gran. Comencem a parlar de la forta davallada que va patir el PSC a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya i si creus que aquesta davallada influirà en els resultats que hi pugui haver-hi en el 22 de maig. Bé, a veure, el PSC a nivell de les autonòmiques, sens dubte, ha sigut una debacle, ha sigut un cop a nivell intern del partit importantíssim, bàsic. Ja va tenir la seva conseqüència primera, que era la dimissió del nostre primer secretari com a primer secretari, i a partir d'aquí s'estan iniciant una sèrie de debats interns per repensar el Partit Socialista de Catalunya. I per tornar a recuperar una sèrie de valors i de principis que podria ser que des d'algú estan governant els haguem perdut, ha pogut ser pel nostre suport, òbviament, al PSOE, el nostre germà gran, hem patit, a més, una sèrie també de factors importants que ens ha fet un desgast, com la sentència del Tribunal Constitucional, com la famosa supressió de les corrides de toros, que en lloc de convertir-se doncs, en un símbol animal lista ha passat a ser un símbol identitari, etc. Vull dir, això és una realitat i en aquests moments estem en un procés de reflexió que culminarà amb un proper congrés a la propera tardor. Bé, dit això, la clau municipal, a veure, la clau municipal, Tiana, jo crec que influirà relativament poc la tendència de la baixada del PSC a les autonòmiques en el cas de Tiana. Jo vull, a més, pensar com a primera secretària, aquí sí que em trec el barret com a regidora i com a portaveu adjunta del meu partit i me'l poso com a primera secretària del PSC, jo crec que influirà poc i, a més, estic convençuda que nosaltres tindrem un bon resultat electoral i espero tenir un bon resultat electoral. És obvi, però, que s'han de tenir en compte alguna petita... Jo diria que dos factors a tenir en compte. Una és que sempre hi ha un petit, ni que sigui petit, efecte rebot del partit polític guanyador, en aquest cas de Convergència i Unió, i és possible que es vegi reflectit. És possible. No dic que sí, però sí que és possible que es vegi i no deixa de ser lògic. Un efecte rastre o rebot o multiplicador, digue-li com vulguis. I l'altre és el fet de que s'hagin presentat tal multiplicitat de partits polítics en el Parlament, com el cas de Solidaritat, etc, que és possible també que aquí Tiana si es presenten, que possiblement es presentaran, almenys algun d'ells, m'imagino, que faci que faci mal, per dir-ho d'una manera, o que resti vots a altres partits companys. A veure, basta recordar, doncs, en el cas de les eleccions municipals del 2007, que el Partit Popular va tenir vots renyits amb Ciutadans i la conclusió va ser, o el resultat final va ser, que cap dels dos partits han tingut representació en aquest ple. Aleshores, s'ha de tenir en compte l'erupció d'altres partits polítics i per altra banda, s'ha de tenir en compte un petit efecte, jo diria que un petit, un efecte multiplicador o rebot per part del partit guanyador de Convergència i Unió. Queda encara mesos, tenim molta feina per fer, nosaltres hem començat a treballar i jo crec que es veuran els resultats. El PSC Tiana és un dels partits que encara no ha definit quina serà la cara que presentarà com a alcaldable, com a cap de llista. Quin calendari s'ha fixat per fer tot aquest procés electoral? Bé, al llarg d'aquest mes començarem a tenir una sèrie de reunions a nivell de la nostra executiva, es aniran sumant a nivell de grup municipal, es sumarà a l'assemblea de l'agrupació i tenim que presentar un candidat o una candidata a la nostra federació del Barcelonès Nord, que després passa ja a Nicaragua. A Nicaragua em refereixo al PSC Nacional d'aquí a Catalunya, el PSC pròpiament tal, amb la qual cosa crec que abans de Sant Josep aproximadament, ja hi ha la constitució de llistes, etc. Pràcticament, jo diria que la constitució de llistes és cap al 19 o el 20 de març, però no ho puc assegurar del tot, amb la qual cosa al llarg del proper mes i mig sabrem aquí, mes i mig, sabrem aquí el nostre candidat o la nostra candidata. En tot cas, mesos intensos. A nivell personal, aquest 2011 que comença, què li demanes? Què et proposes per aquest 2011? Com a primera secretària? Com a primera secretària i com a Esther Pujol persona. Bé, a veure, com a primera secretària del Partit dels Socialistes d'aquí de Tiana, demano un canvi. Demano un canvi a Tiana perquè crec que les persones que hi han hagut al llarg d'aquesta legislatura i al llarg d'altres legislatures han complert una etapa amb els seus èxits i amb els seus fracassos, i sobretot en aquesta darrera legislatura, però crec que el govern de Tiana ha de canviar. A mi hi ha un ciutadà d'aquí Tiana que cada vegada que em veu, i jo a més diria que no vota el Partit dels Socialistes de Catalunya, però sempre em diu, mira Esther, nosaltres no som ni Rajoy ni a ZP, diu, nosaltres no som la Moncloa, nosaltres som Tiana, amb la qual cosa és necessari un altre tipus de clima de col·laboració política, etc. Jo demanaria en el meu partit, a més de que el candidat o la candidata que escolleixin sigui una persona amb una capacitat de demostrar que es pot governar d'una altra manera i que té que tenir també, i que a Tiana s'ha de governar amb el que es diu la governança relacional amb les persones, és a dir, un altre tipus d'ajuntament, sobretot molt a prop de les persones, governar pel benestar de les persones, una altra manera d'administrar i de gestionar l'ajuntament és possible, de la mateixa manera que diem otro mundo es posible, doncs una altra manera de governar i de gestionar és possible, i sobretot un ajuntament que sigui capaç de regenerar la vida participativa i la vida democràtica d'aquí del poble. El que no pot ser és estar allunats del que està passant en el dia a dia, i jo crec que quan es governa el que s'ha de fer és tocar peus a terra i continuar apropant-te a la teva ciutadania, que al cap i a la fi t'hagin votat o no t'hagin votat, ets tu a qui representes, i després que el representaràs justament a les teves administracions germanes de dalt per demanar diners, per demanar col·laboració, per demanar... haurà de ser un govern molt proper, amb molta proximitat, perquè justament com no hi haurà diners, el que es posarà en valor és aquesta proximitat, aquest interès, aquestes relacions personals, aquests petits detalls que fan del dia a dia que una persona es digui, ostres, aquest és el meu ajuntament i jo vull apostar per aquest ajuntament. El que no pot ser en cap moment és tenir un ajuntament que va pel seu compte i una ciutadania que no compta amb l'ajuntament. Llavors jo demano un canvi, jo demano brutalment un canvi amb una nova manera de governar i de portar l'Ajuntament de Tiana. A nivell personal és més complicat. Jo a nivell personal no puc separar-ho de l'àmbit polític, perquè suposo que m'apassiona la política i perquè em dedico bona part del meu temps, que no de la meva professió. És difícil separar-ho perquè, a veure què voldries, pues un mundo mejor, la paz en el mundo, òbviament que sí. Bé, jo estic molt preocupada per el moment actual, personalment, vull dir, aquí sí que ja parlo personalment, em preocupa moltíssim cap a les crisis de lideratge polític que estem patint a nivell mundial, ara ja no parlo de Tiana, vull dir, les crisis de lideratge polític, em preocupa el retrocés que han fet les polítiques d'esquerres a Espanya, a Catalunya, juntament, mira, més a prop impossible, a Catalunya, a Espanya, a Europa, em preocupa moltíssim l'augment de les desigualtats que estan havent en aquests moments, però ja no parlo d'homes i dones que sí, sinó parlo a nivell de desigualtats econòmiques. Em preocupa bàsicament la pèrdua de llibertat, la pèrdua d'igualtat, la pèrdua dels valors de les polítiques d'esquerres que estem patint en aquests moments, i la incapacitat dels líders polítics, dels líders i de les líders polítics, de voler-ho portar a terme. Ojalà ara, per exemple, Dilma Rousseff a Brasil, que ha agafat el bastó de Lula, doncs, a més, com a dona, i aquí ja ara sí que reivindico el paper com a dona, doncs, a més, com a dona, sigui capaç d'anar mantenint, doncs, aquests països que encara, doncs, sembla mentida, perquè abans eren països en vies de desenvolupament i ara són països com Xile, Michelle Bachelet, que l'ha portat endavant, etc. Doncs, bueno, jo espero veure-ho això aquí a prop, no? A veure si a Tiana tenim una alcaldessa ben aviat. Doncs això ho diran els partits polítics. Esther Pujol, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer balanç que hem fet, en aquest repàs del que pot ser el 2011, i ens veiem ben aviat. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.